بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل دروسنا في آداب طلب العلم في هذه الليلة، الليلة الخامسة من شهر ذي القعدة سنة 242 بعد الألف من الهجرة النبوية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، الشيخ بكر بن ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حليته. ومن آدابه ومما ذكر من الآداب جمع النفس للطلب والترقي به، جمع النفس للطلب. من غوني وآداب زكتفت علم leo tutakuwa na au tutaanzia hapa kwenye jamu an-nafs lit-talab. Al-Sheikh Bakar rahimahullah ta'ala anatuambia talibul ilmi yatakiwa aikusanye nafsi kwa ajili ya kutafuta ilmu, wat-taraqqi fihi, na kupanda katika huko kutafuta ilmu, kwa maana yajma al-insan nafsahu lit-talab فلا أشتتها يمينا ويسارا. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قد يكون شريش من نهاية نسيما لما مهم في كسانيا أنت نفسياك وعديني في تفتعل أسي تنقول نفسياك كي بلغ كليان أو كشتوني. ويوم يطلب العلم ويوم يفكر في أمور أخرى تصرفه عن الطلب. سكوموجا أنا فكرية كتك جام وكتك كتك سكوموجا أنا يتفت إليم ونسكو من جيني أنا فكرية كتك مبو من جيني أمباي ينمتوها ينمتوها نكتفت علم لو أبكى بزوري أفكري مسألة كعلم كيش أفكري مبو مجالي سجاري هي تقوالي أفكرية بيشارة أو أفكرية كنوة كنوزة مثلا أو كتنجنيزة نفيتو كما يفعل يعني بكوني مشغول البال كلياك يعني بشغولي جونا ما بمنجيني سستطالب العلم لتكيوى الفكرة ياك يعني كيسي مموجة لا غالبا هبا لزمزيوى الطالب المبتدي يولي أمايو كتك مراحل زمان زكتفت علم بعده على سفر ديف يقصم فنون زا علم ونكتب في علم إلي أبتفايدة بس يكيلي ياكي إلي كيب يجام لقصوما. بل اجمع النفس على ذلك ما دمت مقتنعا بأن هذا هو منهجك وسبيلك. أنا سيما ikusanye nafsi, bali ikusanye nafsi juu ya hili muda wa kuwa ni mwenye kukinai kwamba hii ndio madhhabu yako, yani hii ndio njia yako, mfumo wako wewe uliochagua ni wa kutafuta ilmu. Sasa nafsi yako ikusanye kwenye hilo. Wajma nafsaka ala tarakki fihi, na ikusanye nafsi yako kwenye kuipanda katika huko kutafuta ilmu. La tabqa sakina بل فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل. بل فكريا كتكيل يماتو كمفكية المياكو كتك مسائل دليل حتى تترقى شيئا فشيئا إلي أباني كتب كدوغو واستعين بمن تثق به من زملائك وإخوانك. نتاك مسادة ويولي أباني ويوي unamuamini unamuamini unathika naye miongoni mwa rafiki zako na ndugu zako. Idha htaja fil mas'alatu ila isti'ana, atakapohitajia masala msaada, kutaka msaada. Ikiwa utahitajia kutaka msaada katika masala, basi watake msaada ndugu zako na marafiki zako katika kusoma. Wala tastahi, wala usioni haya, la tastahi an taqula ya fulan sa'idni ila tahqiq hadhihi almas'ala bi muraja'ati alkutub alfulaniyya aw alfulaniyya, alhaya'u la yanalu alilma bihi ahad, fala yanalu alilma mustahi wala mustakbir. Anasema usioni haya kusema fulani nisaidie katika kuyahakiki masala haya kwa kurejea vitabu fulani na fulani, kwa sababu haya, yule ambaye yuko pamoja na haya hatapata ilmu. La yanalu ilma bihi ahadu, la alhayau la yanalu ilma bihi ahadu, haya hata ipata elimu pamoja na hiyo haya mtu yoyote. Yani kwa maana mtu yoyote mwenye haya hawezi kupata ilmu, au na haya kuuliza, au na haya kusoma. Fala yanalu ilma mustahi, mustahi wala mustakbirun, hataweza kupata ilmu mwenye kuona haya wala mwenye kutakabara. Pamoja na haya anasema walihtimamu wattaharruku litahsin walbulughi ila ma fawqahu. Katika hayo vile vile kuna ihtimamu, kutilia umuhimu kuipatiliza ilmu na kuhamasika, yani kuona hamasa kali. Hayakuna inda linsan shaghafun shadidun tataharraku nafsuhu, inaungua nafsi yake kwa ile hamasa. Liyanala ma fauka manzilati allati huwa fiha, ili apate kile kilichokuwa juu ya daraja yake, ambacho ama daraja ambayo yeye yuko katika daraja hiyo hivi sasa. Katika mambo ya kidunia tunaambiwa kwamba undhuru la tandhuru ila man fawqakum, msiotazame walioko juu yenu. Fulani katiwa kitu fulani katika mali, katika jamali, katika kadha, katika manasib, ana cheo fulani au mtu fulani na uzuri fulani au ana hiki, katika mambo ya kilimwengu. Undhuru ila man asfala minkum, la tandhuru ila man fawqakum, msiotazame walioko juu yenu, lakini undhuru ila man asfala minkum, watazameni walio chini yenu. Fainnahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, kwa sababu kufanya hivyo ni hakika zaidi ya kutozidharau neema za Allah zilizoko juu yenu. Tutazama walioko juu yako, utaona mimi sina kitu, mimi maskini, sina neema yoyote. Ah, vipi bwana? Ah, mimi sina kitu, maskini. Lakini ukimtazama aliye chini yako, utajiona wewe uko katika daraja gani. Lakini wengine wao hutazama walioko juu wakakata tamaa, na wengine watazama walioko chini wakatakabbar. Sasa Muislamu hawi namna hii, watazame walioko chini yako kwa ibra na mazingatio, uone neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yako. Hii si maudhui yetu katika upande wa mambo ya kilimwengu. Katika mambo ya kiibada, watakiwa utazame walioko juu yako wamefika fika vipi huko. Katika mambo ya kielimu, watazame walioko juu yako wamefika fika vipi huko, na wewe upambane ufike huko, kwa sababu ilmu ni ibada. Wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisun, na katika kuyapata hayo basi na washindani wenye kushindana. Fastabiqul khairat, basi zikimbilieni khairi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lilmuttaqin. Wasari'u, nashindaneni, fanyeni haraka, kimbilieni busara. Kwa katika mambo ya kheri watu watakiwa washindane, ndio utazame juu yako, upambane ufike pale ulipofika, ikiwezekana uvuke pale walipo. Kwa hiyo na taharruk, sio taharruk, utaharak, kuungua nafsi, yani kwa nafsi yako inapata joto, inapata moto wa kufanya jambo la kheri, tena walbulughi la ma fawqahu, na kutifikia kile kilichokuwa juu yake. Kwa maana hapo ulipo utoki, usiridhike na hapo ulipo. Mimi bwana toshike na hiki nilichonacho bwana. Utafika wapi huko mimi? Ukakata tamaa, utakiwi kufanya namna kuwa namna hii. Lakini katika jambo la dunia juhudi zako ni kubwa, ukakata tamaa mpaka uwe kama fulani. Yaani wageuza mambo katika mambo yale ya kidini, wewe uridhike katika hapa kwenye asilimia 50, tosha hapa hapa. Lakini katika dunia himma yako ni kubwa, na fikra yako yote unayamisha huko, mipango kila siku kitama, unachukua karatasi nyeupe na kalamu, waanza kuchora michoro, fikiri kifanya hivi itakuwaje, fanya vile itakuwaje, mara utafuta huku ili upate njia za kutoa hapo ulipo. Jambo la dini, alhamdulillah, umekuwa sake, umetulia, huna wasiwasi, kama vile umefika darajatul kamali. Usiwe namna hiyo, watakiwa uwe na himma alia. Hapo nataka kuzungumzia kwamba uwe na himma alia, hata tafiwa ila almutawwalat bisabilatin wathaqa. Anasema mpaka ufike, yani umiminike katika kwenda katika mambo ya mutawwalat, ilmu au vitabu vyenye kukunjuliwa maneno, yani ufikie huko. Umetoka kwenye mukhtasarati, kama tulivyosema, ilmu huanza huko, vitabu vya mwanzo, mukhtasarati, unasoma hiki na hiki katika fununi. Pia fununi zenyewe zina maratib, yani zina ngazi zake, kutoka martaba hii, fani hii inatangulizwa juu ya hii na hii juu ya hii, kwa mpangilio mzuri. Na katika hizo fani zinazozisoma au fununi unazozisoma, pia kuna baadhi ya vitabu vyake, kwamba katika fani hii sasa utaka kuingia, mwanzo wake ni hapa, utafuatia hiki, alafu hiki, alafu hiki, alafu hiki, hivyo hivyo. Kuna tarakki, uwezo ukazichukua fununi zote kwa wakati mmoja, jambo hili halikubaliki kwa maumbile ya kibinadamu yalivyo, hasa kwa wakati wetu. Huwezi kusoma mambo yote kwa wakati mmoja, bali tangu hapo zamani watu hupewa mambo kidogo kidogo kwa kuzingatia hali zao. Na katika hayo mambo unayosoma pia inaanza kuna mambo ya awali, hata kwa masikio unayosoma, kama utasomeshwa kuandika, kusoma na kuandika kwanza, utaandikiwa herufi moja moja, utaandikiwa a mstari mzima, A, B, hivyo hivyo utasoma, alafu utachanganyiwa herufi, utaambiwa usome, utaandika, inakwenda hivyo hivyo mpaka inakuwa sasa umeweza. Na katika mambo ya ilmu ya dini ni hivyo hivyo, utasomeshwa hesabu wewe, hesabu hizi za kujumlisha, hizi za kutoa, hizi za kugawanya, hizi za kuzidisha, hivyo hivyo kidogo kidogo, alafu utakuja kuchanganyiwa namba sasa, kuchanganyiwa mara utafika katika hesabu za maumbo, mara hivi basi. Alhasil kwamba umetoka kidogo kidogo mpaka umefika huko. Lakini waonaje wewe, leo ulikuwa skuli huko wasomeshwa, mwalimu aingia, tutasema leo tutasoma mtoto darasa la kwanza, tutasoma hesabu za KKS na KDS, watoto watakunywa uji, watakwenda zao tu, hakuna atakielewa. Kwa hiyo unazingatiwa watoto kwa ile marahili zao za mnubuu, marahili mnubuu. Kwa hiyo watapewa kile ambacho kinalingana na marhala yao ya ukuaji, na ukuaji wa maumbile yao na akili zao. Tanza hapa, tuishia hapa, darasa hili tuzungumze hivi, hivyo hivyo. Ni jambo moja. Kwa hiyo katika elimu ya dini hivyo hivyo, na wanachuoni wameweka taratibu za kusoma, wapanda wapanda mpaka sasa unaingia katika almutawwalat. Ukitaka kuyageuza haya mambo utafanikiwa kabisa, itakushinda haya mambo. Kwa hiyo utamiminika katika mutawwalat, lakini bisabilatin muwathaqa. Asema alla wa kana man ra'a min ra'i ibn al-arabi al-maliki alla yakhlit at-talib fi at-ta'lim baina ilmayn. Anasema na ilikuwa katika rai ya Ibn al-Arabi al-Malik, Imam Ibn al-Arabi, ni kutokuchanganya mwanafunzi katika taalimu baina ya mbili, wa yuqaddima ghayra yake, wa yuqaddima taalim al-arabiyyah wa ash-shi'r wa al-hisab thumma yantaqilu minhu ila al-Qur'an, kwa kutanguliza kusomeshwa Kiarabu, mashairi na hisabu, kisha atahama kutoka hapo kwenda kwenye Qur'an, kwanza ajue lugha hii. Ni rai ya Ibn Arabi, lakini ta'aqabahu Ibn Khaldun, lakini akamjibu, akamfuatishia yeye kwa kumjibu Ibn Khaldun, akafuatishia maneno bi anna al-awaida la tusaidu ala hadha, kwamba zile ada na kawaida hazisaidii hili, yani haliungi mkono jambo hili kikawaida. Wa anna al-muqaddama huwa dirasatu al-Qur'an al-Karim wa hifdhihi, kwamba chenye kutangulizwa ni kuisomesha, kuisoma Qur'an al-Karim na kuhifadhi. Li anna al-walada ma dama fi al-hijr, kwa sababu mtoto muda wa kuwa yuko katika malezi yanaendelea, yanqadu lil-hukm fa idha tajawaza al-bulugha sahabu al-jabr, huwa mtoto anafuata hukumu. Sasa akishafikia bale inakuwa ni ngumu kumunga. Sasa msomeshe Qur'ani kabisa, ama mashahidi na hisabu nimesoma baadaye. Amma al-khalqu fi at-ta'lim bayna ilmayn fa akthar fa hadha yakhtalifu bi ikhtilaf al-muta'allimin fi al-fahm wa al-nashat, ama kuchanganya katika ta'lim bayna ilmi mbili na zaidi, jambo hili linatofautiana kwa kutofautiana wa wenye kujifunza katika kufahamu na nashat. Yani jambo hili asibu shekhe akasema hadha laysa ala itlaqihi bal yajibu an yuqayyad wala'alla ibn Khaldun qayyadaha fa inna an-nas yakhtalifuna fi al-fahm wa al-istidad, na huenda ibn Qayyim ibn Khaldun amelifunga jambo hili kwa sababu watu wanakhtalifiana katika kufahamu na katika maandalizi. فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن يحذر نشاط البدء، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطا نشيطا نشيطا، ويريد أن يلتهم العلوم جميعا فإذا به ينكس إلى الوراء لأنه بالغ وأخطأ في التقدير، والواجب أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، بل عليه أن يتزن في طلبه حتى يستمر. شيخنا تميليزو هاي وما وضع تفوتيانا كتك أفهام وكتك ما أندليزي إن مثل كان لسهل لفلان مكساني علم الدين na ikawa ni ngumu kwa mtu mwingine kukusanya ilmu mbili. Kila mtu ni tabibu wa nafsi yake. Mtu anapoona ana uwezo na nguvu ya kukusanya baina ya ilmu mbili, basi anaweza kufanya, lakini atahadhari na shati ya mwanzo, kwa sababu wakati ule wa mwanzo mtu anaweza kuona na hamasa ya kusoma na nashati kubwa kabisa, enda huku akirudi huku usiku kuja, lakini nakwenda nashati inakuwa na kisha inapungua inapungua inapungua inapungua, anafikia wakati anarudi nyuma, kwa sababu amekosea katika kupima makadirio yake. Kwa hiyo wajibu kwa mtu asikalifishe nafsi yake kwa kile asichokiweza, bali ni wajibu juu yake kupima, kufanya kati na kati katika kutafuta kwake ilmu ili apate kuendelea. Yani yule anayefanya nahma kwa muda mfupi, anapopia jambo anafanya kwa fujo alafu anakatisha, hana kheri. Mwenye kheri ni yule aliyefanya jambo kidogo kidogo au kwa kiasi chake, lakini akadumu, lakini akawa ana muwadhaba wa dawama ala dhalik. Hadithi imekuja katika semaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, na najua hadithi mfano kama hii ne khairu a'mali a'malikum a'mali ay khairu al-a'mali msemaje خير الأعمال أدومها وإن قل. من أخرجه وما صحته؟ لا ندري. صحيح حديث عائشة عند من؟ عند البخاري. متأكد؟ وأنا سمع حديث عائشة عند البخاري خير الأعمال أدومها وإن قل. Aibati bora ya amali ni ile iliyodumu hata ikiwa kwa uchache. Wewe kila siku mathalan katika maisha yako wasoma Qur'ani safha moja, lakini huwati kila siku wasoma, kila siku wasoma, Hii ni bora zaidi kuliko yule anasoma juzuu 10 kwa siku au 5, lakini mwezi wake mmoja tu. Ukishafanya fujo hizo alafu basi. Qur'ani kaiwacha kabisa. Au yule anayesimama usiku atakaye kuswali pengine nusu usiku wote aswali. Lakini afanye hivyo wiki tu. Alafu mwaka mzima analala. Si sawa na yule anayeamua kusimama kusali rak'a mbili kila fakalala kila siku au mudham ayyamihi akawa anafanya hivyo. Kwa hiyo kwa sababu khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Na hivyo hivyo katika ahabbul a'mal. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Haya. Kwa hiyo hivyo hivyo katika jambo la ilmu, ndio katika jambo la ilmu, lakini nadhani lafdhu la khairi pia hiyo. Katika jambo la ilmu, ikiwa mtu adumu kwa muda mrefu, iwe ni manhaji yake na ndio maisha yake katika jambo hilo. Ulifanya wa kudumu. Alafu utachukua hiki, utachukua kile, utachukua hivyo utaona nafsi yako mpaka unafika wakati sasa huwezi kuishi bila ilmu. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقل للمبتدئين والمقنع لمن بعده بالخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العام ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس ثانية في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. أنا سيما شيخي na walikuwa katika kulikuwa kuna watu katika watu wa ilmu katika wale wachuoni anayesomesha fiqh ya Hambali katika zadul mustaqbal kwa watu wa kwanza wanafunzi wa mwanzo wanasomeshwa zadul mustaqbal kisha baada ya hapo usomeshwa al-muqni' kwa sababu ya khilafu ya kimadhhab lakini mlinani mtaja riwaya au katika riwaya ya Ahmad kuna hivi au riwaya hii lakini mara nyingi hutajwa amesema hivi kauli ya Ahmad na fi riwaya ukhra kadha kadhalika hutaja kauli mbili na hutaja wajhi mbili katika madhhab basi na kutaja sababu wala kutaja dalili lakini mwanafunzi tayari anajua kwamba kuna kauli mbili au kuna wajhi mbili au kuna riwaya mbili katika masuala haya katika al-muqni yako hivyo iko hivyo ha. Kisha al-mughni lil-khilaf al-'ali kisha anakuja kusomesha al-mughni kwa ajili ya zile khilafu zilizokuwa juu zaidi kwa sababu pale kuna atajwa khilafu za madhahib si katika madhhab ya Ahmad peke yake na wengine wataja al-kafi kwanza kabla ya al-mughni kwa sababu kwenye al-kafi anasema Sheikh Ibn Uthaymeen anna al-kafi يذكر فيه خلافا مذهبيا مع الأدلة هتاجر في كتاب شاك في كتاب الكافي خلاف ذاك المذهب فمجرى دليل وبهذا يمتاز عن المقنع لكو سبب هي كنا فمبنوك كتاب هيك الكافي وكزيد كتاب المقنع فسبب نتاج أدلة من الكتاب والسنة والجماع والقياس الصحيح كيش اليوم المغني كتاب المغني hakikuandikwa kwa ajili ya madhhabi ya Hanbali peke yake ndani yake anataja madhahibu mengine kwa hiyo al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala amejalil al-Mawsu'a wa hakadha kwa hiyo anasema ikawa haruhusiwi mtu wa ile tabaka ya kwanza kukaa katika darasa ya tabaka ya pili na kama hivyo mtu wa tabaka ya pili hata kaa katika darasa ya tabaka ya tatu kwa ajili ya kuondosha tashwishi wa'lam anna dhikra al-mukhtasarat wal-mutawwalat allati yu'assasu 'alayha al-talab wat-talaqqi lada al-mashayikh takhtalifu ghaliban min qutr ila qutr bi ikhtilaf al-madhahib fahamu kwamba kutaja mukhtasarat vitabu vyenye kufupishwa na kutajwa vitabu walimutawalati vyenye kupambanuliwa maneno ambavyo huwasisiwa juu yake kutafuta ilmu na kupokea ilmu kutoka kwa mashekhe jambo hili linatofautiana kwa ghali kuzingatia mji na mji mwingine, na ikhtilafu za madhahib. Wama nashaa alayhi ulamau dhalika alqudri, na kile ambacho kilikuwa juu yake au kumtokea kimepatikana juu yake maulamaa wa miji hii, min itqani hadha almukhtasar wa tamarrusi fihi duna ghayrihi, ambayo ni katika kufanya itqani ya mukhtasari huu na watu kutamarasi katika hilo ndani yake pasi na vitabu vingine, ikawa na umarasa katika jambo hilo. Yani Sheikh akasema ma dhakarahu almuallifu fi hadhi alfaqra sahihu, faqad yakunu linsanu fi baladi madhhabuhu huwa almadhhab alshafi'i, huwa almadhhab alshafi'i, فتجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعي، وفي بلد ينهج فيه أهل مذهب الإمام أحمد تجد العلماء يدرسون كتب مذهب هذا المذهب وهل المجرة. نسيما يعني أن يتجد المؤلف كتك فقره سهيه كتك باراغرافه وسباب إن وزكان أمتم كتك مدي أمباو مذهب ياو ni madhhabu ya Imam Shafi'i, utakuta maulama wanasomesha na wanajenga misingi ya usomeshaji wao juu ya vitabu vya Shafi'i. Na katika miji mingine wanafuata watu wake manhaji ya Imam Ahmad, madhhabu ya Ahmad, utawakuta maulama wanasomesha vitabu vya madhhabu hii na kuendelea. Kwa hili ni jambo la kutotambia, hili ni jambo linalokubalika ikiwa wanaandaliwa tulabu ilmi. Kama tutakuandaa tulabu ilmi, basi utaratibu katika mambo ya kielimu ni watu kusomeshwa, hasa katika fiqh kusomeshwa vitabu katika madhahib na hasa katika miji yao. Kwa mfano watu walio katika bara hili ni vizuri wakasoma madhhabi vitabu katika madhhabi ya Hanafiya, kwa sababu wao watu wakule hufuata madhhabi ya Abi Hanifa. Watu waliokuwepo wa Afrika ya Magharibi, kati na Magharibi kama Nigeria, Senegal na nchi nyinginezo, wanatakiwa kule watu hufuata madhhabi ya Malikia. Morocco, Nigeria, Morocco, Algeria, huko watu hufuata madhhabi ya Malik. Kwa ni vizuri kusomeshwa madhhabi ya Malikia. Watu wa Indonesia, Afrika Mashariki na baadhi ya sehemu katika Yemen husoma madhhabu au watu hufuata madhhabu ya Shafi'ia. Ilikuwa vizuri watu wakasoma vitabu vya madhhabu ya Shafi'i. Haya ni maelekezo yanaeleza ahli ilmu. Lakini kusomeshwa watu haimaanishi kufanya taklidi katika madhhabu yale kwa kila kilichosemwa katika madhhabu. Kwa sababu hivi, kufanya hivi ni makosa na kuendeleza mizozo katika jambo. Lakini watu watakiwa wasome mpaka tulabu ilmu tuzungumzia. Tuzungumzia tulabu ilmu katika marakizi za kiilmu. Wasomeshwe, wajue madhhab. Lakini kitu kikubwa zaidi tunazingatia ni kuangalia adilla za kisheria zimesimama upande gani. Na ndio maana aima kama al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake yeye anaeleza wazi, na Sheikh kutaja hapa kauli zake, mtu anafuata madhehebu fulani katika madhhabi yake lakini ikambainikia dalili ya kisheria. Kuna wengine wafanya hata tulabu ilmu wajinga kabisa, yani hata dalili haiwezi kujua. Hata akiambiwa hivi katika kitabu hadithi yasema hivi, haiwezi kuelewa kwa sababu wewe si mujtahid. Na watu wanafikiria hivi. Kwa hiyo yeye anachoeleza ikikubainikia dalili na dalili hiyo hakuisimamia imamu wako katika madhhabu, basi hapana vibaya kukamatana dalili hiyo ikiwa iko nje ya madhhabu. Si vibaya kukamatana na dalili hiyo ikiwa iko nje ya madhhabi yako. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ifuate kauli hili, maadamu kuna imamu pale fuata kauli hili katika masala aliyotolea mfano Miongoni mwa masala haya ni masala ya nakdu au nakdu wudhu'i bi akli jazuri au bi akli lahmi jazuri, yani kuchambuka udhu kwa kula nyama ya ngamia. Katika msimamo wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala, katika kupekua pekua kwake na katika kufuatilia kwake hadithi, yeye ni imam, lakini hakuona hadithi sahihi katika hili, na akafika kusema lau saha alhadithu la qultu bihi, lau ingelisihi hadithi mimi ningelisema hadithi hiyo nikaifuata. Mmoja katika wale wachuoni waliomo ndani ya madhhab ya Imamu Shafi rahimahullah ta'ala, nani? Alimamu Albayhaqi. Akafanya istidraki juu ya maneno ya Imamu Shafi rahimahullah ta'ala, akasema waqad sahha alhadithu wa huwa madhhab Imamu Shafi, hadithi ni sahihi iko na ni madhhab Imamu Shafi, na ndio kauli aliyotia nguvu Alimamu Nawawi, anasema almadhhab kadha warrajih kadha. Madhhab yasema hivi, lakini kauli rajihi ni hii. Kwa pale unakuwa wewe umefuata kauli, kwa sababu Hanabila wao wameshika kauli hii kwa sababu ya hadithi. Sasa wewe waona hadithi iko katika Bulughul Marami mathalan, imetajwa pale, Alhafidh Ibn Hajar ameitaja, na hadithi yameinukuu katika Sahihaini. Mtu anaweza kuuliza, kwani Imam Shafi na maana hadithi Sahih Bukhari na Sahih Muslim? Eh, azijui, kwa sababu vitabu hivi vimetungwa kisha kufa, havikuwekwa. Wala hajui kama kuna Sahihi Bukhari wala Sahihi Muslim. Mwaka aliyokufa Alimamu Shafi rahimahullah ta'ala ndio mwaka azaliwa Imamu Muslim. Mwaka aliyofariki Alimamu Shafi rahimahullah, mwaka 204 ndio mwaka azaliwa Imamu Muslim. Ndio hivyo? Muslim. Bukhari wa mwaka 190 na kitu, Muslim mwaka 204 kitu, kama sijasahau, na amefariki mwaka 261 ni Imam Muslim. Kwa hiyo haya mambo kukusanywa, hadithi zote zikawa ziko mahali fulani, twazichukua tu sisi katika kutubu sita mathalan, haya hayakuwepo. Wao walikuwa wamehifadhi hadithi zao katika vifua vyao kutoka kwa mashehe zao. Kwa hiyo nasema hadithi kwenye Bukhari, wewe uangalia hadithi, uiona hadithi katika Bukhari, yeye hakuiona, hajaiona fulani. Sio hivyo. Kwa hiyo Alimamu Albayhaqi Ibn Ash-Shafi'i akafanya istidraki juu ya kitabu katika masala hayo ya kitabu chake Maarifatu Sunani wal Athar, na kadhalika Alimamu Nawawi katika Rawdha Rawdatu Talibin, na kama sijasahau pia katika Sharh al-Muhadhab Majmu', ameleta vitu kama hivyo na vitu vingi tu amevitaja, akarajih kauli nje ya madhhab, na yeye ashajiisha kwamba mtu atoke kwa kufuata dalili. Kwa hiyo kinachokatazwa taqlidul a'ma, ukang'ang'ana kwenye msimamo hali ya kuwa dalili ya kuvuta kwingine. Na kauli hii wamesema ahlul ilmi, yani si kwamba wewe umezusha, umeibuka ukasema wewe kwamba leo umelala ukija kwa mtu dalili si yangu, fulani, hapana. Ni tayari wale watuoni washazizungumza hizo habari na umezitolea maelezo, na ndio maana ya fikhu ya mukarana. Wanafunzi husomeshwa, wasomeshwa, wafika hatua baada mpaka afika wakati sasa husoma fikhu ya mukarana, madhahib na ifanya tarjih madhahabi fulani kwa dalili fulani. Wewe unapoishika kauli rajih kwa sababu ya dalili ile, huyu mtovu wa adabu katika hilo, kwa sababu wewe ibra kwako alilmu, kwako wewe alilmu maarifatu lhaqi bidalilihi, hiyo ndio ilmu, ni kuijua haki kwa dalili yake, kama anavyosema Imamu Assadi rahimahullah taala, alilmu maarifatu lhaqi bidalilihi. Fahamu. Kwa hiyo wewe unatakiwa ubaki ndani ya misingi. Kuna misingi ambayo madhhab wanachuoni wameikita, lakini inapokuja tathbiti katika furu'i zake, wakati mwingine haziendani kwa sababu ziko mbali na adilla, na wao hawakusudia kukhalifu. Na ukitaka kujua hili, wewe soma kitabu cha Al-Imamu أو شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتوى رفع الملام عن أئمة الأعلام متوابع عذر ونوشول وكبر نكتك هل إن شاء الله تقوى نتنبيه كتك سكريبوني أو رد أما يكون بسيط كسنا بسيط كاستلاح يا كساسة وتوارموني ونسمى اللوغ لكن بسيط ولكن جدو كبانا عريب سير تقول رد بلوغ جو يا قولي أو جو يا خطبة يمتمون يا كدو عثمان معلم تقول يقول لي سكمون يا هابا سكوزة كاريبوني كوسيا لما نلو يأكل وزموزة مسلف كوي إن شاء الله التفنية تزموزة كإنصاف كعلم ما دام كان يجي مسألة كعلم تزموزة كعلم هذا فراهي ولك فراهي هذا كسريك عليك كسريك هذا دين سسا يفزوري واتوصو مشو فيقي قد كماذا ما دام هو لطلاب العلم ما دام هو لطلاب العلم وفرنيف فيقي قد كماذا لكي وسفرنيف تقليد الأعمى ننديو ما تكيكيو الكتاب في أدلة الأحكام كما عمدة كما بلوغ المرام كما المحرر كما المنتقى نذل إليه أما بني مختصرات كتب أدلة الأحكام وتوصوما نكو يفادي بكما يبقى إلي ويوز لأدلة كتب مسألة أحكام وش كمان نزل أدلة صلاياكو ينال لأدلة ذك الشريعة كسبوة مذاهب شيء كويلز ولا مبومين بعد يا مذهب كبرجانيك هيز مبومين يا لينجية وتوكفرجانا sasa yako ambayo yuko sawa kabisa na mingine mingine ni taasubu za kimadhahi. Kwa mfano ilifikia hadi ikawa ina mahanafia wanaona ni haramu kusali bila shafiia na shafiia wanaona ni swala ni kwa batila kuswali nyuma ya hanafia, bali hanafia wakafikia kusema haifai kumuoa mwanamke wa kishafii shafiia mraatu shafiia almadhhab haifai ni haramu. Lakini ukasema kwa dharura basi wanaweka manzili ya ahli kitabu. Ah, dini iko namna hiyo. Mkiwaoa basi ni kwa manzili ya ahli kitabu tu. Hatuwezi kufuta madhhabi ya aina hiyo. Na haya ni mambo yalikwenda mpaka karne ya 20 yalikuwepo. Ikawa katika Masjid al-Haram Makkah, katika al-Masjid al-Haram Makkah watu wanaswali jamaa zaidi ya moja. Haruhusiwi mshafi kuswali nyuma ya muhanafi. Hasa swala al-fajr wala hawamuti. Wale wudhu wao wale hautimii kwa sababu muhanafi wana mambo mengi. Nikataja kisa hapa cha Mahmud ibn Subuktuki ambacho amekitaja al-Imam ibn Khallikan katika kitabu chake Wafayatu al-A'yan. Habari ya kumtaja siku moja hapa. Sasa ilikuwa mashafi hawaswali nyuma ya mahanafi na mahanafi hawaswali nyuma ya mashafi. Mahari ikawa pale pale mihrabu zaidi mmoja, kila watu swali kinga. Alikuja kuliondoa jambo hili na vitabu vimeandika mpaka maadui wameandika, ni al-Malik Abdul Aziz al-Saud, baba yao huyo kina Salman, Malik Salman, Malik Abdullah, Malik Fahad, baba yao ndio alikuja kuliondoa hili jambo. Jamani, hakuna mihrabu tatu wala nne hapa. Madhhab ni moja tu, tutafuata kitabu na sunna hapa kwenye kuswali hapa Maka. Lakini hakuna kwamba kila mmoja na swala yake. Jamaa itakuwaje basi? Kwamba sasa bwana leo zamu yetu mashafi. Ah, leo zamu yetu hanafi. Sisi tuswali. Hakukua na jambo hilo. Na ndio maana watu wote kifika Maka waswali kama swala ya fajiri, hakuna kunuti, watu waswali. Swala imeswali. Wakiswali imamu hadhihirishi bismillah, swala imesimama. Wao ugomvi wao wakija huku tu hamna bismillah, watu wasomafati hakuna bismillah. Na wengine ukweli ni wakereketo wa madhehebu, kufika imamu aswali alfajiri aswalisha Makka au Madina hakuna kunuti. Imamu shakuna sijda yeye bado fi man hadai anyang'ana, ana mukhalifu imamu kwa sababu kashaambiwa bwana ukiacha hili katika baadhi ya sala, ukiacha hili mpaka iungwe kwa sijda tu as-sahwa. Sasa madhhabu ya pili kuna namna hii, mambo haendi namna hiyo. Ma hakadha tura bi sa'd ibn. Kwa talib alilm yatakiwa afuate kile kilichombainikia katika adilla. Na hili haina maana kwamba utawadharau na wachuoni. Na wala usichukue ruksa katika madhhabu, katika mambo ambayo yanakatazwa pia. Sio kusoma madhhabu ukawa wewe unatatabaa rukhas. Jambo fulani limemsema jambo fulani hivi wafuata rukhas, la. Ikiwa kasti yako ni hiyo, utakuwa huna tofauti na ahli kitabu. Kitu cha msingi wewe ufuate adilla za kisheria, kwa sababu kuna watu wameshawambia fihi khilaf, kuna khilaf, basi atachukua ile iliyo dhaifu zaidi katika dalili, maadamu yeye kaitaka siku la khilafu. Sasa mimi nimeshika madhehebu haya kwa sababu wana hadithi yao maudhui, nasema man qallada alima laqiya Allah salima, mwenye kumfuata mwana wa chuoni yoyote atakutana na Allah aliyekuwa kusalimika. Na si sawa sawa sawa ni kufuata dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aima hao wakubwa, Imamatul Huda, wao hulingania kwenye kufuata adilla, na walillahi alhamdu wamezichambua, na wafuasi wao wakazichambua zikalainika zikawa ziko wazi. Kama ni masaili ya kutatiza, yapo mahsura, lakini mambo yote ukiyafanyia bahthi utapata kufanya tahriri, utakuta kauli rajih katika masala haya ni hii kwa mujibu wa dalili. Hapa kauli hiyo nguvu ni hii, na wakati mwingine zawiana kauli kwamba hili lafaa hili lafaa, zipo kauli hizo pia. Kwa watu watakiwa wasomeshwe madhahib na lugha za madhahib. Kwa hivyo vitabu vilivyoandikwa mathalan katika madhhabi ya Shafi'ia, kuna watu wanaona kwamba kusoma ile fiqh ya Kishafi peke yake ni ukhurafa, ndivyo walivyoaminishwa wao. Soma vipi bwana? Ghaya ukhurafa mtu. Ni fahamu ndogo kweli. Katika kila madhhab, katika kila madhhab hakuna madhhab iliyosalimika. Kidogo Hanabila, lakini pia katika vitabu vyao mambo hayo yapo. Katika kila madhhab utakuta kuna watu ambao wametaasabu na madhhabi yao, wakaacha dalili, wakaingia kwingine. Hata katika madhhabu ya Shafi'ia, Malikia, Hanafia, kuna watu si madhhabu wakaingiza usufi katika madhhabu. Wameingiza usufi wao wakauingiza katika madhhabu wako. Kwa hiyo utakuta jambo haliko katika madhhabu kabisa. Kwa mfano alimamu Nawawi katika Minhaji alipozungumzia kuhusiana na adhiya au adhkari za kutawadha, kwamba usome dhikri katika kila kiungo, yeye amesema kwamba hakuna dalili hadithi dalili yake ni maudhuu, kwa sababu hiyo sikutaja hapa. Wengine wasema ni bid'a na katika madhhab, lakini kusema kwenye Bushra al-Karim wakwambia la, hiyo haina neno katika fadhail aleta. Sasa yeye ni ile usufi wake akaleta pale.